إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أوصيكم بالتقوى الله. إن دوغو مين لكم سياني جو سلزيما لكم شاء الله كما نفو يوسيا نفسيانه. نكتيك كم شهوكو الله بس يواجب علينا نواجب كتسيسي كفوات إليوت أما يليو شوشة كتوكم ولويت، كما الله لفسيما اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. Fuateni yale yaliyoshushwa kutoka kwa Mola wenu, wala msifuate yale ambayo yameshushwa yanayotoka kwa Allah, mkamfanyia Allah, mkamfanyia mshirika. Lakini ni wachache ambao wanakumbuka hili. Basi kakapika kufuata huko, Allah ametutahadharisha sisi juu ya lazima itibai alhawa, mtu kufuata matamanio, akaiacha haki, akawa sasa yeye anafuata matamanio yake. Haki imekuja, hataki kuifuata haki. Sasa anafuata hawa zake, interest zake, yani vile maoni yake jinsi yalivyo, yeye ndo anaona hivi ndio uhakika wa dini ilivyo. Kwa dini atibao. Dini ni kufuata wala sio kuzua. Dini ni kufuata wala sio mtu kufanya hawa zake. Idhan nahnu sanatahaddath an at-tahdhir ittiba'a lil-hawa. Tutazungumzia ubaya wa hili jambo la mtu kufuata matamanio yake. Kwani kuna ubaya gani? Na vipi Allah ametahadharisha jambo hili? Anna al-hawa huwa dhiddu ittiba'i an-nafs. Kwanza uelewe, unapoambiwa hawa, yule mtu ana hawa zake, yule mtu ana matamanio yake, maana yake ni kuenda kinyume na ile nafsi ilivyokuja, kwa kitabu au sunna au athari yoyote iliyopita, basi akawa yeye mtu anakwenda kinyume na hivyo. Wa inna min a'zami, na kwa hakika katika jambo lilokuwa kubwa zaidi linalowapelekea watu katika dhalali wa asbab alhalaki atiba'u alhawa, ni kufuata hawa. Katika jambo ambalo linawafanya watu wakawa wanaangamia, katika jambo linalofanya watu wakawa wanaingia katika maangamizi, basi ni kufuata mtu matamanio yake. Fa innahu, kwa sababu yule ambaye atakayekuwa anafuata hawa, yahwi bi sahibihi ila almahalik, atatumbukizwa, ataingia yule mtu ambaye mwenye kufuata hawa ataingia katika maangamizi. Kala Imamu Shatibi, amesema Imamu Shatibi katika kitabu chake Al-Itisam, anasema summi al-hawa, imeitwa hii hawa. Kwa nini imeitwa hivi? Li'annahu yahwi bi sahibihi ila an-nari, kwa sababu inamporomosha, inamwangusha mfanyaji wake. Yule atakayekuwa ana jambo hili atakuwa moja kwa moja linampelekea yeye kuelekea katika moto. Walidhalika, kwa maana hiyo basi, summi ahli al-bid'a ahli al-ahwa, ndio maana wakaitwa wale wazushi wanaozua katika dini. Hawa ndio maana wakaitwa, hawa ni watu wa matamanio, watu wa hawa. Kwa nini? Li'annahum ittaba'u ahwa'ahum, kwa sababu wao wanafuata yale matamanio yao, wala hawafuati kitabu na sunna kwa ufahamu na wema waliopita nyuma. Sasa je, kuna indhari gani? Yaani kuna kitu gani kinachopatikana kwa mtu ambaye atakayekuwa yeye hataki kufuata kitabu na sunna, akawa yeye sasa anafuata hawa zake? Basi waalam ayuha al-ikhwa, attiba'u al-hawa khuturatan wa atharan 'aziman, kufuata hawa, kufuata mtu matamanio yake akaacha zile athari katika kitabu na sunna, uelewe kuna athari zake ni kubwa, tena ni mbaya sana. na athari hizi zimeelezwa katika kitabu na sunna. Sisi tuanze kuziangalia zile zilizoelezwa ndani ya kitabu tu. Ya kwanza, inna sahib al-hawa, kwamba yule mtu ambaye anayefuata matamanio kawaida anakuwa yakbahu al-yahudi. Huyu kila siku anakuwa yeye anawafuata, anapita njia ya mayahudi. Kwa sababu mayahudi, lianna al-yahuda, kwa sababu wao walikuwa yutiuuna ar-rasula fima wasaka ahwaahum, wanamfuata, wanamkubali mtume kwa yale tu waliokuwa wao wanawafikiana na hawa zao. Akiona hili lilikuwa anafuata, lakini wama khalafa ahwaahum, lakini kile kitu ambacho kitakatoka kinaenda kinyume na hawa zao, khalafu, basi wanakwenda kinyume na mtume wao. Na haya Allah ameyathibitisha katika Qur'ani, ama anasema kullama ja'ahum rasulun, basi hawa mayahudi walikuwa wao kila wanapojiliwa na mtume, bima la tahwa anfusuhum, katika yale mambo ambayo hawa zao haziko tayari. Allah anasema farikan, basi kuna kundi kadhabu wa farikan yaqtulun, kuna kundi la hao mitume wanawaua na kuna kundi miongoni mwao wanawakadhibisha. Kwa nini? Kullama ja'ahum, kila wao wanapojiliwa na mtume, bima la tahwa, katika jambo ambalo hawa zao haziko tayari, basi wanamuli mbali, wanamuondolea mbali, au wanampinga, wanasema huyu hafai. Kwa hiyo kila ambaye atakayekuwa hataki kufuata kitabu, hataki kufuata sunna, akawa Yesu anafuata hawa zake, basi alijua anapita katika njia ile ile ya mayahudi. Fahadhihi hiya tariqa fi ahli al-ahwa qadiman wa hadithan, na hii ndiyo njia ya watu wa hawa wa zamani na wa sasa. Al-haqqu indahum, haki kila siku na kwa wao, ma wafaka ahwaahum, kila tu kitakachowafiki hawa zao. Akiona hichi kinaendana na yeye, basi atafuata. Akiona hichi hakiendani na yeye, kwa hichi hakipo, atatengeneza mazingira ya aina yote, ahalalishe palipokuwa sipa halali, aharamishe palipokuwa sipa ni kuharamishwa, au ajizishe sipa ni kujizishwa, kwa sababu lazima tu ahakikishe jambo lile linaenda na hawa zake. Asai anna tibaa al-hawa, uelewe kwamba kufuata hawa, basi jambo hili faka annahu, inakuwa kama kwamba mtu wake, ittakadhahu wa min dunillahi, amefanya yeye asiyekuwa Allah ilahan akhar, amemjalia mungu mwingine. Yani huyo Allah mwenyewe siye, manake anamfanya huyo mwingine ndio mungu wake. Na haya Allah anathibitisha katika sura al-Jathiya. Qala Allah ta'ala, Allah anasema afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, hebu nipe habari, wewe unaonaje yule ambaye ittakhadhahu ilahahu hawahu, amejichagulia zile hawa zake ndio mungu wake. Wa adallahu Allah ala ilmin, na Allah akampoteza pamoja na kwamba ana elimu yake, kwa kuwa tu hataki kufuata haki, yeye anafuata yale matamanio yake, basi Allah akampoteza hivyo hivyo. Basi wa khatama ala sam'ihi, na Allah anasema akapiga muhuri katika usikivu wao, wa kalbihi, na akapiga muhuri katika moyo wake, wa ja'ala ala basarihi ghishawan, na Allah anasema tukajalia katika macho yake tumeweka kizuizi, tumeweka kitanga. Kama yeye hadithi anauliza Allah, ni nani atakayemuongoza huyu mimbadillah, afala tadhakkarun, hivi ndo hamtafakari? Kwa jambo la kufuata matamanio, hili ni jambo lilokuwa baya, linamfanya mtu wake anahesabika kama kwamba yale matamanio anayafanya kama ndiyo Allah. Kala Imamu al-Fawzani, amesema Imamu al-Fawzani alipokuwa akifasiri aya hii, anasema fal hawa ilahun akhar, anasema hawa ni mungu mwingine. وليس الشرك المقصور على عبادة الصنم, ولا هيكوا هي كفنا شركي كما يمفوفلزيكا نكعبدوا مسانام تو مشركين كان يعبدوا مسانام تو, بل هناك شيء اخر, انا سامع من فوزاني, بل كنا شرك نجيني, وهو الهوى, نايو ني هوا هي تكي ياك انا سامع نايو نكون ني شركي. ولين anasema fakadila yaabudu linsana asnaman, inawezekana la yaabudu linsana, haabudu mwanadamu yale asnaman, haabudu masanamu wala asyara wala ahjari, haabudu masanamu, haabudu miti wala haabudu mawe, walakinahu, lakini yeye yaabudu, walakinahu yatba'u hawahu, lakini yeye anafuata matamanio yake, fahadha abdun lihawahu, basi huyu anaisabika kama kwamba yeye anaabudu, anaabudu yale matamanio yake. Ndio maana Allah anauliza afaraita, hebu tupe habari, man ittakhadha ilahahu hawahu, yule ambaye aliyefanya matamanio yake ndiyo mola wake, kamwacha Allah, kwa maana kaacha kitabu, kaacha sunna, akawa yeye sasa anafuata matamanio, vile anapohisi katika akili yake anaona hivi ndivyo dini ilivyo. Kwa dini haiko hivyo. Dini inatakiwa ni kufuata. Kwa tahadhari na lazima la kufuata matamanio. Hata kama utaiona hili jambo haliendani na wewe, unahisi kwamba hii akili yangu au mawazo yangu, dini haiendi kwa akili, unatakiwa kufuata. Jambo jingine anna tibaa al-hawa, kwamba yule mtu ambaye anayefuata matamanio, yutba ala qalbi, anapigwa chapa katika moyo wake al-munafik. Kwamba anahesabika huyu ni katika wanafiki. Kwa nini? Liannahu yaminu haithu yaminu hawahu, kwa sababu yeye huwa anamili ya kule anakomili tu matamanio yake. Anapoambiwa mathalan acha masuala ya demokrasia, sasa itakuwaje tutaongozwa vipi? Itakuwaje uongozi utakuja vipi? Tayari kwa sababu yale mambo ameshayatia ndani ya moyo wake, hawa zake ziko hivyo na huna la kumweleza katika hali aina yoyote. Kwa hivyo huyu anaisabika, yeye anapigwa chapa ya unafiki. Wakati wote kwa Allah, na Allah amewasifu ahli al-ahwa min al-munafiq, wale watu ambao wanafuata matamanio yao, basi Allah yeye amewasifu sifa ya unafiki. Allah anasema katika sura Muhammad, wa minhum man yastami'u ilayka, anamwambia mtume wake hakika kuna baadhi ya watu wanakuwa wanakuja msikitini humo, yastami'u ilayka, wanakuja wanakusikiliza, hatta idha kharaju, mpaka pale wanapotoka, wanakaa katika darsa, wanakaa katika mihadhara, wanakaa katika hutuba, wanakusikiliza, lakini wanapotoka min indika kalu basuta, wao wanasema lilladhina utul ilma, kuambia wale ambao waliopewa elimu, madha kala anfa Muhammad, ndio akasema nini? Kwa nini mimi sijamfahamu lolote? Basi Allah anasema ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim, hao ndio wale ambao Allah kapiga chapa za unafiki katika nyoyo zao, watabau ahwaahum, na sababu kubwa kwa sababu wamefuata matamanio yao, wameacha yale ya mtume aliyowafundisha wao kwa sababu wana matamanio yao. Basi Allah anasema ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim, hao ndio wale ambao Allah kawapiga chapa katika moyo wao, chapa ya unafiki, na sababu kubwa watabau ahwaahum, sababu kubwa kwa sababu wao walifuata matamanio yao. Kwa hivyo hadha almikyasu lilhaqqi indahum, hii inakuwa ndio kipimo cha haki kwa wao. Haki inakuwa vipi? Ma wafaqa ahwaahum, kile kilichowafiki hawa zao, basi hiyo ndio haki. Ama kile kitakachokwenda kinyume na hawa zao, wao wanasema hii haiwezekani ikawa haki, itakuwaje? Mambo haya yatakuwa vipi? Kwa inatakikana ufuate kitabu na sunna. Si haya tu, kadhi hakama Allah, Allah amehukumu annahu, kwamba swala la kufuata hawa azlamu dhaliminan, mmoja kufuata hivyo ndio mkubwa katika madhalimu. Kama wewe unamjua kuna mtu dhalim, basi dhalimu zaidi aliyepigwa mfano katika Qur'ani ni mtu ambaye anafuata matamanio yake. Fakala ta'ala, Allah akasema katika sura Al-Qasas, fa in lam yastajibu laka, Allah anamwambia mtume wake, ikiwa wao hawatokujibu kwa huu ujumbe uliokuja nao, hawakukubali, fa'lan, basi Allah anasema tambua, anama yatabiuna ahwaahum, kwamba wao wanafuata matamanio yao. Halafu Allah anauliza wa man adhallu mimman ittaba hawahu, wewe unadhani ni nani dhalimu zaidi, ni nani aliyepotea zaidi kuliko yule aliyefuata matamanio yake, bighairi hudan min Allah, basi na uongofu kutoka kwa Allah. Kwa jambo la kufuata hawa ukaacha haki ukalazimisha lazima ufuate vile vile, wazee wetu sijui mashehe wetu jamaa zetu, hili jambo halitakikani. Wewe utahesabika ni katika watu waliokuwa madhalim, tena madhalim wa kubwa kulikweli, tena ni mtu aliyepotea, hakuna kama huyo. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. أيها الإخوة، أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله واتباع على ما أنزل، وتنوصينا تنا كما تلبوصيانا كتك خطب يمان ذو يوصل الزيمة لكفوات يالي يلو ششق رقم لويش لكواتي ليانبالي مسألة لكفوات هوازات، يعني أكيونا جامبو هي حاليا داني نويرو، لكن اللي مكوجة دليلي مكوجة دليلي كتك كتابه أو سندة بس اللي فواته حتى كام هوازات بكنيوم. Basi miongoni mwa tahadhari zinazoonesha kwamba jambo la kufuata hawa ni baya, si hivyo tu basi, anna Allah, kwamba hakika ya Allah ndani ya Qur'ani kamfananisha anna sahibul hawa yushbihu alqalbi, amemfananisha sawa sawa na mbwa. Sasa wewe kama utakuja kuitwa wewe sawa na mbwa, bila shaka utakasirika kwa kweli. Lakini Allah kamfananisha mtu ambaye hakupiga mfano mbaya zaidi ya mfano huo. Ndio mbele akasema saa mathalun lilqaumi alladhina, huu ni mfano mbaya zaidi ambao tunaupiga ya wale ambao waliokataa aya zetu. Kwa nini? Kwa sababu wao wamefuata matamanio yao, wakaiacha haki. Laqad wasafallahu allazi yabda'u alhawa, Allah amemsifu, si kama kamsifu kwa mambo mzuri hivyo, kamsifu kwa sifa mbaya. Kamsifu yule ambaye anayefuata hawa, wataraka alhuda, akauacha uongofu, basi kamsifu mithlu alqalbi, kamfananisha sawa sawa na mbwa. Na haya yameyathibitisha katika sura ya Al-A'raf aya 175. Ala anasema watlu alaihim, hebu wasomee wao, naba alladhi wasomee habari za atainahu ayatina, za yule ambaye tulimpa athari zetu sisi. Wasomee wao habari za mtu ambaye atainahu ayatina. Wafasiri wanasema alikuwa bwana mmoja katika bani Israeli, yeye alikuwa ni mwanachuoni mkubwa, lakini akaachilia mbali ile elimu yake na badala yake akaenda kufuata masuala ya uongozi. Akawa yeye yuko karibu na uongozi, akaharibikiwa na ile dini yake. Basi Allah akampigia mfano mtu kama huyo, anasema watlu alaihim, wasomee wao, naba alladhi, habari za yule ambaye atainahu ayatina, tulimpa sisi ishara zetu, lakini fansalaka minha, akajivua nazo, fa atbahu shaitanu fakana min alghawin, akafuatwa na shetani akawa yeye ni katika watu waliopotea. Ala anasema walau shiina la rafanahu biha, lau kama tungetaka tungemnyanyua kwa ishara hizi tulizompa. Lakini nini alichokifanya? Ala anasema walau shiina la rafanahu biha, lakini yeye anasema lau kama tungetaka tungemnyanyua, walakin akhlada ila al-ardi, lakini yeye alichagua maisha ya ardhini. Si hilo tu, wataba hawahu, na baya zaidi sasa, akafuata matamanio. Basi Allah anasema alipofuata matamanio tu, famathaluhu kama thali kalbi, mfano wake akawa sawa sawa na mbwa. Kwa nini? Kwa sababu ya kufuata yale matamanio. Kwa mtu ambaye anayefuata matamanio, Allah anasema sawa sawa, anampigia mfano sawa sawa na mbwa. Baada ya kufuata matamanio tu, famathaluhu, akawa mfano wake kama thali kalbi, in tahmil alayhi alhaq au tatrukuhu yalhaq, mbwa huyu ukimwacha ukimfukuza, domo lake liko wazi, anatoka madenda, ukimfukuza ukimwacha yuko hivyo hivyo tu. Basi kapigiwa mfano mbaya huo. Ndio Allah mbele akaeleza saa mathalun lilqaumi alladhina, mfano mbaya huu tunawapigia wale ambao walioacha aya zetu wakafuata matamanio yao. Kwa jambo la kufuata matamanio ni jambo lilokuwa baya kabisa. Si hayo tu, annahu sababu lifasadi al-umuri, jambo la kufuata matamanio hili ni jambo ambalo linalopelekea kufisidika mambo yote katika hapa ardhi. Ardhi hii kumeharibika kwa sababu watu wanafuata matamanio yao. Allah amesema katika sura al-Mu'minin, wala waitaba al-haq ahwaahum, lau kama hivi ingekuwa ile haki inafuata matamanio yao, lafasada fi samawati wal ardhi wa man fihinna, kwa hakika ingefisidika ardhi, ingefisidika mbingu na kila kilichomo ndani yake. Kwa hivyo kinachotakikana nini? Kufuata kile kilichokuwa cha haki. Kwa hivyo walam ayuha alikhwa, tambua ewe ndugu muislamu, kali hadhara Allah taala, Allah ametahadharisha ala ashabi alhawa, kuwafuata hawa watu wa matamanio, fi ahwaihim, katika matamanio yao. Fakala, basi kwa kumalizia Allah akasema, akamwambia mtume wake, wasbir nafsaka ma alladhina, subiri kwa pamoja na wale ambao yaduuna rabbahum, wanaomuomba mola wao, bila ghadati wala ashi, asubuhi na jioni, kwa nao hawa pamoja, yuriduna, wakawa wao wanakusudia, wajhahu, wanakusudia uso wake Allah, wanakusudia radhi zake Allah, wala taadu ainaka anhum, wala yapiga kengeuka macho yako ukenda kuwafuata wengine, turidu zinata alhayati dunia, ukawa wao sasa wataka pambo la dunia. Wala tuti'a man aghfalna qalbahu, na Allah akasema wala usimtii yule ambaye tulimghafilisha moyo wake. Kwa nini kaghafilishwa? Kaghafilishwa moyo wake, anasema wala tuti'a, wala usimtii yule ambaye tumemghafilisha qalbahu, an dhikrina, na ule utaji wake, utaji wetu sisi, wataba hawahu, na kwa sababu gani? Kafuata matamanio yake. wakana amruhu furutan, basi likawa jambo lake ni baya kulikweli, likawa jambo lake ni lenye kula hasara tu basi. Wakala sallallahu alaihi wasallam, na mtume akasema katika hadithi ya Anas ana nabii sallallahu alaihi wasallam akala, mtume anasema alkhayyu man dana nafsuhu, mwenye akili timamu, mwenye aliyekuwa mtu makini sasa, ni yule ambaye anahesabu nafsi yake. Wa amila hu lima ba'da almauti, na akafanya yeye baada ya mauti, anafanya jambo ambalo litakalomwezesha kuwa salama baada ya kufa. Lakini waaji kinyume chake, wala aji aliyeshindwa, aliyekompuuzi, aliyekompumbavu, man asba nafsuhu hawaha, mtume anasema ni yule ambaye atakayefuatiliza nafsi yake, akaifuatiliza katika matamanio, halafu watamanna ila Allah, akawa yeye akiana matarajio kwa Allah, huku anafuata nafsi zake, lakini ana matarajio ataingia peponi, atapata rehema. Basi huyu mtume anasema huyu ndio mpuuzi katika wapuuzi wote. Kwa hiyo wajibu alaina ni itibai kitabu wa sunna, ni wajibu kufuata kitabu na sunna na kuachilia mbali masala ya kufuata hawa. Ukiona haki imethibiti hata kama ipo kinyume na msimamo wako, hata kama unaona haki ipo kinyume na madhehebu yako, hata kama unaona haki ipo kinyume na kila kitu chako, basi hakikisha unafuata haki na wala usifuate matamanio. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.